справа на першым паверсе дзвярэй няма, там уваход у сутарэнне. Даведка аматарам дакладных лічбаў. Кватэра нумар 22, дзявоча цыганская багема, масленае масла. Кватэра нумар 23, цікавы малады чалавек з вядром. Кватэра нумар 24, Вітаўт Ксаверы і Назілія Хасе Марія Шапо Калавур Лыгановскі. Майстар па чалавечых мазгах з медным абліччам з калігера Кан Гранде. Кватэра нумар 25. Азартны палкоўнік з Бобкін-стрыт. Кватэра нумар 26. Я з усімі сваімі комплексамі. Кватэра нумар 27. Кяневіч са сваім даўгалыгім парасткам. Кватэра нумар 28. Паляначка з грыбком. У лузе на адной назе. Пяты паверх. Тры майстэрні нежанатых мастакоў. Двор. Звычайны новы двор з маладымі дрэўцамі, лавачкамі, газонамі, выбітымі на бубен футбольным мячом. Толькі што ў двары засталіся ад знесеных хат ускраіны двухпавярховы дамок, дуб, зарасці ясеню, пара гружды, некалькі асуджаных яблынь і вішань. Дворнік-кухарчык дае мне «Драстуйте!» Эткі сабе доўбня з каляным абліччам і кароткімі валасамі. І паўсюль ён лезе, дае парады, расказвае, і ўсё яму трэба ведаць, а мяне ён чамусьці лічыць самым разумным чалавекам вуліцы. Мяне гэта крыху абражае. Чаму толькі вуліцы? Але яго не саб'еш, і ён узнікае за спінаю, у яго ёсць уласцівасць умельства узнікаць як з-пад зямлі, і задае пытанне. Часцей за ўсё ўражанне пасля пытання, нібы праглынуў жарынку, адначасова атрымаўшы удар пад лыжку. А кітаец кітайцаў твар адрозніць. А вось цікава ведаць Антоне Глебавічу, які сэнс у кіпарысах, што на поўдні. Сёння гэта. Не ведаеце часам, як дворнік па-латыску? Сэтніекс. Часам ведаю. Цікава. І там амаль аднолькава. І ён працуе, думае. Выходжу з двара вуліцам, не вясковы бок, а гарадскі. Аўтобусы, дамы, рэклама, марсіянская трынога тэлевежына воддаль, шум гарадской плыні, упарты і неўблажымы. Як апошні акорд таго, што ёсць мой дом і мой двор, тытунёвы кіёск, у якім сядзіць стары знаёмы брыгадзір Жэрар, як я яго называю, Герард Пахольчык, якому я актыўна дапамагаю выконваць план. Ён і сапраўды, як герой, сядзіць у сваёй будцы. Просты, сярэдняга расточку, вусаты, у дзіцячых шырока раскрытых вачах наіў і, схожа з дзіцем, падмацоўвае жаўтаваты пух на галаве. Гэты таксама з цікаўных, як і кухарчык, але той з мітуслівых цікаўных, а гэты цікаўны філосаф, той лезе, падазрае, сумняваецца, гэты сядзіць на троне і пытаецца ўедліва, сур'ёзна, той бачыць непатрэбнае і неістотнае, гэты зрит в корень, той толькі слухае, гэты яшчэ дае парады з вышыні вопыту, набытага ў беседах з разумнымі людзьмі. А вочы сочаць, свідруюць і бачаць усё. Але абодвум уласцівы шырокі дыяпазон зацікаўленню. Толькі першы цікавіцца сэнсам кіпарысаў, якія не даюць ні пладоў, ані драўніны, а другога цікавіць палітыкаў не паля і ўвогуле ўсё ад касмічных пералётаў і спосабу варыць малінавае варэнне і аж да тэорыі чырвонага соўвання і лётаючых талерак, якія ён абавязкова называе НЛА, неапазнаны лётаючы аб'ект. Купляю пачак БТ, глядзіць пільна, нібы наш разведчык у стаўцы Гудэрыяна. Дзіўна вы неяк цыгарэты адкрываеце. Тут пацягнуў за стужачку, дый, а вы нажніцамі. Толькі ражок. І вось ужо колькі месяцаў гляджу, заўсёды толькі правы ражок. Можна ж вось за стужачку, ды крышку зняць. Я, пане мой велебны Герардзе, тое, што ў кепскіх старых раманах называлі «стары кавалер з устойлівымі звычкамі», «устаявшымися привычкамі», перакладае начытаны Герард. «Ды на што ж ражок? Партсігараў не люблю, а здымаць всю крышку? Ты туню тады ў кішэнь натрасеш? Ды чаму ж правы?» «І супраўды, чаму правы? Чаму я заўсёды першым узуваю левы туфель? Літары туды глядзяць. О-о-о!